Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 24 dzień czerwca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura chce dla niego 7 lat więzienia i grzywny. Grzegorz Łuczak, pomysłodawca i organizator Skoku Stulecia, usłyszy wyrok. Nawałnica w Warszawie mocno pada i grzmi. Policjanci informują, że warunki są fatalne. Apelują o ostrożną jazdę. Poszukiwania kandydata na rzecznika praw obywatelskich ruszą być może jeszcze w tym tygodniu, mówi w Trójce wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. To w jego głowie zrodził się pomysł na skok stulecia. Sąd okręgowy w Łodzi wyda za godzinę wyrok w sprawie Grzegorza Łuczaka. W 2015 roku z bankowozu w Swarzędzu pod Poznaniem fałszywy konwojent ukradł około 8 milionów złotych. Grzegorz Łuczak jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie 7 700 tysięcy złotych. Głównym dowodem w sprawie są zeznania skazanego w innym procesie Adama K., byłego policjanta i przyjaciela oskarżonego. Poznańska prokuratura domaga się dla Łuczaka kary 7 lat pozbawienia wolności, grzywny 20 tysięcy złotych i zwrotu zrabowanych pieniędzy, mówi prokurator Łukasz Biela. To Grzegorz Łuczak był pomysłodawcą tego cudownego planu. Oczywiście podzielił się, bo przyjaźni. Być może to był początek ich wielkich marzeń. Przecież mieli wspólnie McDonalda prowadzić. Grzegorz Łuczak był w dniu skoku wspólnikiem w firmie ochraniającej konwój. 2 miesiące po napadzie zniknął i odnalazł się na Ukrainie, gdzie miał się leczyć na depresję. Firma, w której dawniej pracował, musiała zwolnić 3/4 pracowników i oddać bankowi 4 miliony złotych. Z rabunku udało się odzyskać około 300 tysięcy. Magda Dąbek, Radio Łódź. Burza nad Warszawą. W wielu dzielnicach padał lewny deszcz i grzmi. Warunki atmosferyczne w stolicy są fatalne. Dbając o bezpieczeństwo na drodze, zacznijmy od siebie, apelują policjanci. Zalecają ostrożną jazdę i zachowywanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Dyżurny miasta przekazał, że nie odnotowano na razie poważniejszych zdarzeń czy awarii. Podobna pogoda jest w całym województwie. W całym kraju po burzach strażacy interweniowali ponad 800 razy, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Najwięcej w województwie mazowieckim, ponad 250. Kolejnym województwem to była Małopolska, 160, Podlaskie, 140 i Wielkopolska, ponad 60 interwencji strażaków. Od północy ta sytuacja się uspokoiła. Tych interwencji do 6 rano odnotowaliśmy ponad 40. Strażacy głównie w tych działaniach wypompowują wodę z zalanych piwnic, zalanych posesji, usuwają powalone drzewa z dróg i zabezpieczają dachy, jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia. Dziś znów niemal w całym kraju spodziewane są burze. Najintensywniejsze będą w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Jeszcze w tym tygodniu może rozpocząć się ponowne przyjmowanie kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, poinformował w Trójce wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Podczas ostatniego, czwartego już głosowania Lidia Staroń nie została powołana na to stanowisko. Nie zgodził się Senat. Jest duże prawdopodobieństwo, że pani marszałek ogłosi nabór na Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze do końca tego tygodnia. I tutaj też słowo uznania dla pani marszałek. Nie chcąc doprowadzić do sytuacji, że po 15 lipca, kiedy kończy się kadencja pana Bodnara, ten urząd byłby nieobsadzony. Piotr Zgorzelski dodał, że jeżeli zapadnie decyzja o kolejnym głosowaniu nad kandydaturą na Rzecznika Praw Obywatelskich, Senat może zebrać się na specjalnym posiedzeniu. Porażka reprezentacji podczas Euro 2020 to efekt fatalnej gry defensywnej. Tak uważa były selekcjoner reprezentacji Polski do lat 18 Michał Globisz. Wczoraj piłkarze przegrali ze Szwecją 2-3 i odpadli z turnieju. Zdaniem Michała Globisza obrońcy popełniali zbyt wiele błędów. Jest taka zasada turniejowa, że mecz wygrywa się ofensywą, natomiast sukcesy w turnieju osiąga się poprzez defensywę. Te 6 straconych bramek, gdzie wychodzi średnia 2 na mecz, no mówią samo za siebie. Stało się tak, no ale tutaj jak słucham wypowiedzi trenera Sousy, że poczyniliśmy postęp w grze defensywnej, to wydaje mi się, że troszkę nie fair taki kit wstawiać kibicom, bo wszyscy to widzieliśmy, jak wygląda. Tak wiele błędów popełniali nasi obrońcy na skutek, że nie byli zgrani. Polska reprezentacja zdobyła 1 punkt i zakończyła występ na Euro na 4. miejscu w grupie. Proces znanego blogera Siergieja Cichanouskiego ma się rozpocząć dziś w Chomlu na Białorusi. Będzie się odbywać nie w budynku sądu, ale w areszcie, w którym jest przetrzymywany. Bloger jest mężem byłej kandydatki na prezydenta, Swiatłany Cichanouskiej. Razem z Siergiejem Cichanouskim będzie sądzonych 5 osób, w tym Mikołaj Statkiewicz, kandydat na prezydenta w wyborach 2010 roku. Wszyscy są przetrzymywani w areszcie już od ponad roku. Roman Jakołlewski, niezależny politolog, powiedział Polskiemu Radiu, że należy spodziewać się surowego wyroku. Ja nie baczę ani jakich... Nie widzę żadnych oznak wskazujących na możliwość łagodnego potraktowania Cichanouskiego. Niestety trzeba oczekiwać surowego wyroku. Ja nie baczę. Nie widzę również oznak, by wobec sądzonych 10 osób mogła być zastosowana amnestia. Opozycyjnym działaczom zarzuca się m.in. organizację masowych zamieszek, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze nad ziemią łódzką i Mazowszem, ale grzmieć będzie wszędzie z wyjątkiem krańców północno-zachodnich. Oprócz deszczu może padać grad. Wiatr w porywach może osiągać do 90, a nawet 110 km na godzinę. Najcieplej na wschodzie do 32 stopni, w centrum 24-27, a na krańcach zachodnich 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka z Kolnego Podhala. Według Krzysztofa Trebuni Tutki. Nowy podcast Radiowego Centrum Kultury Ludowej w każdą środę na stronie polskieradio.pl oraz na platformach streamingowych. O źródłach kultury Podhala i o wybitnych jednostkach Jan Krzeptowski-Sabała, Bartłomiej Obrochta, Andrzej Knapczyk-Duch, Karol Stochwaka i rody muzykanckie Styczlów, Maśniaków, Obrochtów, Trebuniów, Tutków, a także wielu, wielu innych. Kuba Borysiak, zapraszam. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Bartek, już czas wyjść na boisko. Zaraz, mecz jest, nasi grają. A ty? Ty też graj. Mamo, skąd masz taką piłkę? Jest super! Tankujemy i robimy zakupy na Lotosie. A teraz piłka po twojej stronie. Przeżywajmy sportowe emocje nie tylko na ekranie. Złap piłkę i ruszaj do gry. Zbierz naklejki za tankowanie lub zakupy w Cafe Punkt na stacji Lotos i odbierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witam Państwa przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Od najbliższej niedzieli przez prawie całe wakacje w Sokołowsku, mieście młodości pewnego reżysera, odbywać się będzie 10. jubileuszowa edycja festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omarz A. Kieślowski. To już wiecie Państwo, kto spędził młodość w tym mieście. Naszym gościem będzie dyrektor artystyczna festiwalu, pani Diana Dąbrowska. Z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, która przypada w tym roku, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza dzisiaj na wieczór specjalny poświęcony twórcy. Naszym gościem w związku z tym będzie przedstawiciel Filmoteki Narodowej, pan Mikołaj Mirowski. A w fajnym filmie Ryszard Jaźwiński sprawdził, co tam na katowickim festiwalu Ars Independent, bo w tym roku odbywa się on w nietypowej formule i kolejna jego filmowa odsłona już w najbliższy weekend. Będzie to spotkanie z twórczością kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga. A za chwilę w trójkowym felietonie kulturalnym Mateusz Mateszkowicz opowie o najpoczytniejszym polskim pisarzu XX wieku. Czy wiecie Państwo, o kim opowie? Miło Państwa widzieć i słyszeć. Ciepłych złudzeń. do serc. Ptaki oszalałe flują w drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Program trzeci. Call up on your door. Call up to your window. Południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Znam trzy rzeczy wieczne. Wieczną miłość, wieczną ondulację i wieczne pióro. Najtrwalszą z nich jest wieczne pióro. Ten okrutny aforyzm okazał się niezwykle proroczy, jeżeli chodzi o postać autora. To Tadeusz Dołęga-Mostowicz, człowiek, który przed wojną był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy, także na świecie. W przededniu wielkiej międzynarodowej kariery. Człowiek niezwykle zamożny. Zgłasza się na ochotnika i bierze udział w wojnie obronnej w 1939 roku. Ginie. Jego los jest bardzo polskim losem. Ma zarówno ten niezbędny dla Polaka komponent fantazji, pewnego szaleństwa, jak i świadectwa głębokiego oddania. Pewnej skłonności do rozrywki, ale i dyscypliny. W końcu pisał powieści popularne, ale zawsze gdzieś w podtekście był zamysł o wiele głębszy. Ten pomysł, aby przez literaturę, nawet tę masową i rozrywkową, kształtować morale. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, bohater biografii Parweniusz z rodowodem Jarosława Górskiego, szczęśliwie wydaną równolegle z wyborem opowiadań, nowel i humoresek Pechowy literat. Jarosław Górski, Parweniusz z rodowodem i Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Pechowy literat. Trójkowy felieton kulturalny. Mówisz, że jak cukierek dosz, Trójka. Program trzeci. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. Przed południem naszym gościem jest pani Diana Dąbrowska, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omarz Akieślowski, a ten festiwal w tym roku będzie wyjątkowo długi. Dzień dobry pani. Dzień dobry. 80. urodziny Krzysztofa Kieślowskiego, 30-lecie premiery Podwójnego życia Weroniki. To rzeczywiście to jest powód do tego, żeby ten festiwal trwał właściwie 2 miesiące. Tak, rzeczywiście, taką wybraliśmy opcję slow festival, tak bym to nazwała, ale też sytuacja, w której się znaleźliśmy, myśmy w zeszłym roku nie mogli zorganizować ze względu na obostrzenia 10. jubileuszowej edycji festiwalu, dlatego też nazbierało się tutaj kilka czynników wspomniane przez panią, bardzo ważne, kluczowe wręcz dla wydarzenia, jubileuszowe, prawda, wydarzenia, a tutaj z drugiej strony też 10. edycja festiwalu, także chcąc odbudować też na poziomie lokalnym, ale też i gdzieś międzynarodowym, z nadzieją, że będzie można o tych gości powalczyć, prawda, żeby przyjechali do Sokołowska. Rozciągnęliśmy to w czasie tak, żeby to były takie magiczne weekendy z twórczością Kisielskiego, z dialogiem, który ta twórczość naszym zdaniem wciąż jakby proponuje widzom, ale też między sobą, między filmami dokumentalnymi i filmami fabularnymi, a także jak inni twórcy wpływali na Kisielskiego bądź inspirują się nim, bo też zakładamy takie sekcje jak ukochane filmy Kisielskiego, to taki znak rozpoznawczy od kilku, nasz znak rozpoznawczy od kilku lat, ale też różne sekcje, które będą wskazywać na pewne powinowactwa gdzieś tam stylistyczne, a może wręcz jakoś takie duchowe czy tematyczne. Festiwal rozpocznie się w dniu urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, czyli w niedzielę 27 czerwca. W tym wypadku w historycznym Kino Teatrze Zdrowie w Sokołowsku. I co będzie na początek? Co na początek uczestnicy będą mogli zobaczyć? Ja bardzo się cieszę, że udało się to tak wszystko połączyć, że rzeczywiście spotykamy się w dniu urodzin patrona Sokołowska i patrona festiwalu. W Kinoteatrze Zdrowie planujemy już od rana dla mieszkańców szczególnie różnego rodzaju dokumenty, mniej lub bardziej znane, jak chociażby, no z tych bardziej znanych to I'm So So Krzysztofa Wierzbickiego, ale też takie tytuły jak Kieślowski jego Amator czy Z rzeczywistości, czyli zaczynamy od dokumentów, które będą gdzieś naświetlać różne aspekty tej twórczości, żeby otworzyć rzeczywiście ten festiwal dwoma spotkaniami. Jedno to jest spotkanie z Jerzym Szturem o twórczości Kieślowskiego, a drugi to jest recital Zbigniewa Zamachowskiego. I też bardzo się cieszę, że udało nam się tak zaprosić tych tak ważnych twórców w ogóle dla kultury polskiej, ale dla twórczości Kieślowskiego. Oni zawsze u Kieślowskiego grali braci. Ja po prostu nie mogę się doczekać tego ich takiego spotkania po latach, żeby też tak jakoś to uwiecznić. A następnie w plenerze, gdzie zaproszeni są różni współpracownicy Kieślowskiego, obejrzymy trzy filmy, dwa zrealizowane przez Kieślowskiego, czyli Przypadek, jeden z takich pokoleniowych, wręcz można powiedzieć, filmów dla pewnej generacji filmowców, gdzie przecież Witek Długosz, grany przez Bogusława Lindę, urodził się tego samego dnia, co Krzysztof Kieślowski. Jest to jeden z bardziej autobiograficznych filmów. I oczywiście dokument Gadające głowy, który stał się takim no, najbardziej chyba aktualnym dziełem Kieślowskiego, gdzie te pytania zadawane w różnych dekadach, różnym, prawda, osobom, wciąż jakby te odpowiedzi są niesamowicie cenne, a także taka etiuda szkolna, która nazywa się Twarz, w której Kieślowski tylko grał, ale właśnie chcemy się przyjrzeć przez 5-6 minut twarzy naszego patrona. Także jest to dzień rzeczywiście załadowany atrakcjami, ale to dopiero początek. To dopiero początek, a co w kolejnym tygodniu? Rzeczywiście jakby i to tak brzmi, ale co weekend my coś proponujemy. W kolejnych tygodniach spotkamy się, czy weekendach, przepraszam, spotkamy się z głównymi filmami twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, jak chociażby Amator, czy Bez końca, czy Podwójne życie Weroniki, ale to, co dla nas jest bardzo ważne, to gdzieś ustawiać jakiś dialog między tymi filmami, na przykład między filmem Tramwaj, jednym z pierwszych filmów, jakie Kieślowski zrealizował w szkole filmowej, a filmem Krótki film o miłości, gdzie widzimy wręcz takie powinowactwo i gdzieś kontynuację między postacią tego podglądacza z tramwaju, a później Tomka, którego gra Olaf Lubaszenko, patrzący na piękną Grażynę Szapołowską. Także w tych kolejnych tygodniach, chyba pierwsze spotkanie, jak dobrze pamiętam, to jest z Amatorem, i w tym gdzieś takim, można powiedzieć, kluczu no, przeglądania się rzeczywistości przez kamerę będziemy jakoś tak wnikać. Też ta metafizyka Kieślowskiego, ona powróci w kilku wydaniach, dlatego że udało nam się dotrzeć do filmów, które są bezpośrednio inspirowane Podwójnym życiem Weroniki, jak debiut filmowy Paula Sorrentina, którego w Polsce wielu kinomanów i kinomanek uwielbia. Jest to film o jednego więcej. Japoński film List miłosny z 1995, a także Amelia, która jest często nazywana taką córką Weroniki. Także to jeszcze w lipcu. Tak więc można powiedzieć, że właściwym byłoby zacząć wakacje od wizyty w Sokołowsku i wracać tam co weekend, żeby chłonąć tę twórczość i to, jakie myśli tak naprawdę zapoczątkował Krzysztof Kieślowski w wielu innych twórcach, bo też oni przecież cały czas czerpią z jego dorobku. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Diana Dąbrowska, dyrektor artystyczna festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Omarza Kieślowski, który zaczyna to się festiwal w najbliższy weekend w Sokołowsku. Dziękuję. To już państwo na pewno wiecie, to był utwór Wojciecha Aguilara z przypadku, z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Kieślowskiego. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza w najbliższą niedzielę na wieczór specjalny poświęcony twórcy. Już wiemy dlaczego, bo to przecież urodziny Krzysztofa Kieślowskiego. A naszym gościem jest pan Mikołaj Mirowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Poprowadzi pan wyjątkowe spotkanie podczas tego wieczoru z Krzysztofem Kieślowskim. Tak, ja może pokrótce też powiem, jak ten program Finy będzie się prezentować. Rozpoczynamy o 18.30 pokazem dokumentu Krzysztof Kieślowski I'm So So w serii jego dawnego asystenta z lat 70. Krzysztofa Wierzbickiego. Później o 19.30 będzie dyskusja, ta, którą będę miał przyjemność i zaszczyt prowadzić, Krzysztof Kieślowski Kiedyś i Dziś. I tam naszymi gośćmi będą Krzysztof Zanussi, Felix Falk i pani Katarzyna Surmiak-Domańska. No, nie muszę Krzysztofa Zanussiego i Felixa Falka przedstawiać, ale powiem tylko, że Krzysztof Zanussi, oprócz tego, że jest znanym reżyserem, scenarzystą i producentem, był też szefem studia filmowego Tor, w którym Krzysztof Kieślowski też pracował i tam tworzył swoje filmy. A Felix Falk jest jednym z czołowych postaci kina moralnego niepokoju, do którego również oczywiście zaliczamy Krzysztofa Kieślowskiego. A z kolei pani Katarzyna Surmiak-Domańska jest autorką książki Kieślowski Zbliżenie. Książka ukazała się w 2018 roku. Zawiera bardzo ciekawe wątki biograficzne na temat Krzysztofa Kieślowskiego, więc wydaje mi się, że dyskusja będzie ciekawa. No, będziemy się chcieli skupić na kinie Krzysztofa Kieślowskiego po latach. Zadać sobie pytanie, jak te filmy ogląda się dziś, jak wygląda recepcja obrazów Kieślowskiego z perspektywy obecnych problemów świata, Polski, jak wyglądają relacje międzyludzkie, jak zresztą odbiera się metafizyka kina Kieślowskiego w zmieniającym się czasie, więc jakby pod tym kątem będziemy na to patrzeć. No a po dyskusji 21.30 pokaz na dziedzińcu Finy na Wałbrzyskiej przypadku Krzysztofa Kieślowskiego z roku 1981. Ja bardzo się cieszę, że pokazujemy akurat przypadek i też chcę powiedzieć, że będziemy go pokazywać tej pełnej wersji nieocenzurowanej, bo na szczęście zachowała się i przetrwała. Jak wiemy, przypadek był pułkownikiem, w 1981 roku został zablokowany. Pierwszy pokaz był dopiero w 1987 roku, no ale wtedy widzowie mogli zobaczyć tą wersję po ingerencjach cenzury, a teraz na szczęście cała. Wydaje mi się, że ta wersja jest szczególna i ważna, dlatego że te rzeczy, które wtedy cenzura wycięła, mają znaczenie i wydaje się, że ten film jest po prostu lepszy, pełniejszy i lepiej oddaje to, co Krzysztof Siślowski chciał nam wtedy przekazać. A jakie rzeczy, przynajmniej część, jeżeli pan może zdradzić, wycięła cenzura? Czego się bała najbardziej? Jedno z takich rzeczy, które warto zauważyć, że w przypadku po raz pierwszy zostały pokazane wydarzenia czerwcowe 1956 roku. To jest zresztą moment narodzin głównego bohatera, Witka Długosza, zresztą który urodził się w tym samym czasie, co sam autor. Wątki biograficzne w tym filmie są obecne, niemniej dla cenzury pokazanie tragedii czerwca 1956 roku było nie do przełknięcia i te fragmenty, początkowe fragmenty zostały wycięte. Tam jeszcze jest wycięta taka scena, gdzie jest kobieta, która pracuje, to znaczy, która działa w wolnych związkach zawodowych i ona została poturbowana przez tak zwanych nieznanych sprawców. Przypomnijmy, to jest druga połowa lat 70. Więc i to też nie mogło się pokazać. Jeszcze jest parę innych rzeczy, nie chciałbym tutaj zdradzać, bo myślę, że podczas dyskusji też będziemy do tego wracać, ale przypadek wydaje mi się, że jest ważny też z tego tytułu, że to jest taki film Krzysztofa Kieślowskiego, ja bym go nazwał filmem środka w jego filmografii. Filmem, który będzie pewnym przełomem później. On kończy pewien czas, kiedy Krzysztof Kieślowski fabule realizował swój manifest dokumentalny i te filmy będą już potem mniej dokumentalne i przypadek jest takim filmem granicznym, gdzie później te tendencje metafizyczne, duchowe będą o wiele ważniejsze niż dokumentowanie tej rzeczywistości, człowieka uwikłanego w tej rzeczywistości. Przypadek jest takim filmem, moim zdaniem, pogranicza, gdzie wciąż rejestrujemy tą rzeczywistość, bo mamy tam konkretne wydarzenia, ale to, że oglądamy trzy alternatywne życiorysy głównego bohatera, które jakby i one jakby mają ogromny kluczowy jakby wpływ na jego drogę, to już jest ten początek metafizyki, którą później odnajdziemy oczywiście w tych najbardziej znanych filmach Krzysztofa Kieślowskiego, czyli w Dekalogów, czy w Trzech Kolorach oczywiście. Czyli w najbliższą niedzielę od godziny 18:30 warto pojawić się w kinotece. Ninatece. Limit miejsc 90, więc chyba trzeba szybko się zgłaszać, żeby móc wejść, posłuchać i zobaczyć. Ale ci, którzy nie będą mieć tej okazji, czy będzie szansa na to, żeby potem była transmisja tego, zwłaszcza spotkania z twórcami, wybitnymi twórcami filmu polskiego? Oczywiście, że tak, bo mamy też transmisję live. Ona będzie właśnie na ninatece.pl, więc dyskusję można też obejrzeć sobie w internecie, nie bacząc na ten limit 90 miejsc. A poza tym Ninateka też przygotowała inne atrakcje, które będą towarzyszyły temu specjalnemu wydarzeniu. Pokażemy dokumenty Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi tramwaj, ten chyba jeden z najsłynniejszych, albo najbardziej kontrowersyjnych, można powiedzieć, dokumentów Kieślowskiego, czyli z punktu widzenia nocnego portiera, oraz przepiękny dokument Siedem kobiet w różnym wieku. Zresztą ten dokument można oglądać już od dzisiaj, także wszystkich widzów ogromnie zachęcam. Pokażemy też taki projekt, który Fina realizowała nie tak dawno, czyli mapę Dekalogu. To jest taki wirtualny spacerownik po Warszawie, śladami tego filmowego cyklu Kieślowskiego i poszczególne lokacje towarzyszą fragmenty scenariusza, fragmenty odpowiednich filmów z Dekalogu. Także zachęcam też, żeby się temu przyjrzeć, bo do Dekalogu uważam też należy co jakiś czas powracać. To jest taki film, który nigdy się nie kończy w takim sensie. Tak, po prostu wszystkie tematy związane z Dekalogiem to jest coś, co człowiek rozważa całe życie.

hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Trójce przed południem to bardzo filmowa godzina. Katowicki Festiwal Ars Independent w tym roku odbywa się w nietypowej formule. Kolejna jego filmowa odsłona już w najbliższy weekend. I to spotkanie z twórczością kanadyjskiego reżysera Dawida Cronenberga z Przemkiem Sołtysikiem, dyrektorem festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźmiński. Fajny film. Kolejne wydarzenie kulturalne w Katowicach i online, a to tylko drobny fragment większej części, tak? Wszystko się zgadza. W tym roku dość wyjątkowy sposób na nasz festiwal. Odbywa się on po raz 11, ale w tym roku zdecydowaliśmy się trochę w związku z pandemią stworzyć taką bardziej sezonową koncepcję, która w naszej opinii ma szansę chociaż trochę być pandemioodporna. Mianowicie będziemy się spotykać to kwartał w okolicach Przesilenia bądź równonocy, stąd też najbliższa edycja już w czerwcu, później kolejna pod koniec września i pod koniec grudnia. A w czerwcu widzimy się z Cronenbergiem. A no właśnie, to mnie zainteresowało, bo David Cronenberg należy do tych reżyserów, którzy z jednej strony mają licznych fanów i wzbudza w nich pozytywne odczucia, ale są też tacy, którzy doceniając jego sztukę jednak troszeczkę może się nawet jej boją. Żeby zdecydować się pójść na film Cronenberga, należy być przygotowanym na to, że będzie trochę obrzydliwości. Trzeba być przygotowanym na to, że może nas zaskoczyć trochę makabrą, że koncepcje na jego filmy dotykają problemów ciała, cielesności, seksualności. Często deformacji też. Jasne, jak najbardziej. Mhm. No to jest kino, na które trochę trzeba być przygotowanym, ale z drugiej strony też jest to kino, które ma w sobie wpisaną jakąś taką ironię, a być może, kto wie, nawet moralizatorstwo. Co proponują już Państwo konkretnie na ten weekend? Na ten weekend proponujemy spotkanie z filmami pełnometrażowymi Cronenberga, czyli Videodrom, Mucha oraz jeden z jego pierwszych filmów, Dreszcze, akurat Dreszcze w ramach pokazu plenerowego w ogrodzie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, a także prezentujemy selekcję animacji pod tytułem Trąba, Dupa i Kilka Zadrapań. Animacje są to polskie krótkometrażowe filmy, które wybraliśmy według takiej koncepcji, które polskie animacje w naszej opinii oddają albo klimat, albo tematykę, którą poruszał u siebie David Cronenberg. O jednym miejscu już wspomnieliśmy, to powiedzmy, gdzie te pokazy, bo tutaj formuła jest, rozumiem, dwojaka, tak? Tak. Videodrom, Mucha oraz animacje będą organizowane w formie pokazów fizycznych w kinie Światowic w Katowicach, jednym z najlepszych kin studyjnych na Śląsku. Wiem. A animacje będzie również można zobaczyć online w ramach projektu mojeekino.pl. Zapraszamy na pejzaż obrzydliwości w wykonaniu Davida Cronenberga. A kolejna odsłona festiwalu Ars Independent dopiero we wrześniu, tak? Dopiero albo już. No, tak, to jeszcze, we wrześniu jeszcze będziemy czasu. Będziemy się interesować kobietami w elektronice. Kobietami w elektronice. Bardzo ciekawe. Z Przemkiem Sołtysikiem, dyrektorem katowickiego festiwalu Ars Independent, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto, from New York to L.A. Asking why she do that thing. She says it's always been that way. Jump that jack, you might be next. If you try to cut mama's cake, what the deal, Daddy? Ask her what the deal is. This is what she said. Born to die, born to die. If you ain't living right, no good. Born to die. Better watch out, she gets you up so high, so high. Get it so high.